إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برم عز وجل تسنو تيربود المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نيجي بليجي تي الباب السادس ميجرم بين لبنتبي برم تيربي دي وخنان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان بل هو محشون بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة. من خملني دندو جي كي دار الدنيا جي نكت لو خمينتني لفسد جي نب كائنا من كان أكو من دونك دندوك أدونا جي dundu la go xamni legoleg mu sedd waye legoleg mu tang waaw te lolu nak pour ñepp la mango mune xamal ni dafa nek lo xamni dafa fess jaxaso ak ay naqar ay choono ay jafeng jafeng mango andak ay metit metiti bir ak metiti biti té lolou nak ka inan man kana kum mana don mo xam bour nga mo xam kilifa nga mo xam do bour do kilifa mo xam borom xam xam nga mo xam do borom xam xam mo xam borom alal nga mo xam aji ñak nga mo xam gor nga mo xam jigen nga ko mana don ka inan man kana ba ci yonenti sax ha khola ayyub alayhi salatu wassalam gis nga mun rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin asetal lolou ap yonant gis nga sunu borom tek ko nat tek koy febar tek koy choono gis nga mun sama borom lor de mig may lal waye man nak de yakaruma ken yakaruma wer ci sama febar yakaruma genn ci sama choono ludur rek ne ci yow dong la ko yakar way set len li way kon bo yakare ni am xam xam dana la tele lal ci choono yi adun da ngay nax sa bop sunu yonnata alayhi salatu wassalam ndax dawul khif bay tak xeer ci biram ya gis nga da dan xif ba tak xeer ci biram dan na tok ay dir ci ndu tak karam ñu laj Aïcha lan ngeen doon dundé mu ne ñaar yu ñuuli ndox ak tandarma gis nga ko ñaar yu ñuuli ndox ak tandarma fofele fofof ci wax joju secret bu reuy mi ngi ci secret dundu waaw secret bu reuy mi ngi ci secret dundu ci liberté liberté bi gaay ni wër ci ñaari ñuul yoy mangok waaw bour ndax du febar day febar président ndax du febar day febar waaw képp ko xamni yaangi def li doomu adama di def li dal doomu adama dalay dal mo xam da nga am ay milliard mo xam amo deureum dama l'hôpital da fa fek ko am ak ko amul gis nga ko way demal armer ya way da fa fek ko am ak ko amul gis nga mango kon dundu aduna bi dundu la bo xamanteni ni faible metté mango motax sunu borom mu don wax ak sahaba yi di len bayilo xel realité bobu ngir ñu gëna dëgëratal seen yi tank gëna fagaru wat gëna défar seen bop sunu borom ne len in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun fofu la différence mi nek sunu borom mu ne su ngeen yegge metit al alam in kuntum ta'lamuna al alam bil hamza bu fekenteene da ngeen di yeg metit yeen di yegi choono yegi jafé jafén ñom yéfeeri ñi nga xamni ñomit gëmuñu yalla choono gi ngeen di yeg dañ koy yeg yaram ben la bo ci door mu metti amul yaramu yéfer amul yaramu julit amul yaramu borom amal borom alal amul yaramu aji ñak mango sunu borom mu ne da ngeen di yeg metit comme ñom ni ñi yekem yéré mek yege metit waye nak la len woutele moy watarjuna min Allah ma la yarjun yeen da ngeen yaakar fa yalla lo xamni ñom yaakaruñu ko kon gis nga surplus bi julit bi am gis nga lolu diko may lan diko may courage diko may determination mu meuna lan mu meuna endurer choono yi gis nga kon yellul ci julit muy ñeuk yuxu ab yefer ndax metit mom ñom ñaan ñepp koy yegëno waye nak julit mom dafa am ci bir xolam ben espace wala ci bir deunam ben espace bu aéré ben espace bo xamni aljana fa nek loolu la ëppalé yéfer bi loolu motax mu mëna endurer loolu motax mu mëna son loolu motax mu mëna supporter loolu motax mu mëna gorgorlu xol leen yéfer yi ha ñaata ci ñom ño perte sen liggéey daari xaru ñen ñi da ngiss ñu ray seen dom ray seen jabar do ko xaru te lool do ko fekk ci julit fum tollu rek mi ngi yaakar boromam kon dal xamal ni ndekete aduna bi ab keur la bo xamni metti di fi nek jafé jafé yi ci nek ku nek lay gar sagam yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mo doon jël ciirem ci metti di yoyu mo doon jël ciirem ci choono yoyu mo doon jël ciirem ci jafeñ jafeñ yoyu waxuma la kenen te moy gën ci mi def metti tu bir ak metti tu biti gis nga ku ne lay laal mangok febar bu ñewé dana laal ki gëmul mangok amna ci sahaba yi ño xam ci epidemie lañ faato gis nga mangok de bu ñewé dana laal ku ne lolou motax ibn al wardi mu dadi junjju lolou ci lamiyam muy wax nan kutibal mautu ala al khalqi fakam falla min jayshin wa afna min duwal mune dede dafa nek lo xamni des ko bind rek dogal ko ci minde fi waaw gis nga ko mom de mom ana nyaata armée le décimé ay armée yu taxawon de fekk fa faga gal len ñaata yon gis nga kadalika ñaata rew la de jexal ay rew yu fi nekkon ño xamanteni ni ay wu nit lañ yo xamni ñoñu eppon katan eppon ñu dole eppon ñuy pexé gis nga mangok sunu borom jele len fi mutakke mu ne أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أنا نيوم نمرود غيسغا اك نيغا خامني ньо في نيكون اي بور مينغو وون سوسي غيسغا دان فالاكا فولي نيكون بور دي بومي غيسغا كون بو فكي نغور موتاخ nga بيو مثال نغي نونو غوراي من اين عاد اين فرعون ومن رفع الاهرام من يسمع يخل انا عاد ha ñooñu nga xamni kanu yanhituna min aljibali buyuta askay ci kartan gu len sunu borom mayon dañ dan fekk montagne ñu yatt ci ay dekk way setal mali am nga kon ñooñu amon nañ batch amon nañ dole kana ma'ahum quwwa yoron nañ kartan waye anañu ba day ñewé rek de faga gal len ana fir'auna ha mom mi don wax nan alaysa li mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti khana du nguru misr man la ñeel xol len deg gi nga xamni mi ngi daw ci sama suuf ana fir'auna mi waxon ana rabbukum al a'la fum mujje fa akhazahu allah fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula gis nga ko mangok ana ñi nga xamanteni ni pyramide yo ye nga xamni tay ha ñu bari mom lañuy titéro rawati nañu dekk misr ci égypte ana ñi ko fa tabaxon hmm ana ñi ko fa tabaxon fo la pyramide rek ni mu jommalé danaka doomu adama mune ayna man sadu wa shadu wa banaw ahlaka al-kull wa lam tughni al-qulal ayna arbabul hija ahlun nuha ayna ahlul ilmi wal qawmul uwal sayu'idu Allahu kullan minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al denga lol mune ana ñi nga xamanteni ni ño fi nekkon tedd gis nga ko tabaxon fi ay tabax gis nga tabaxon fi ay tabax anam anañu dem nañ immeuble yi borom immeuble yi ha legoleg ñu ne la immeuble bi diiw moko momon immeuble jili mbay immeuble njuga kebe ha immeuble fat ana fat ana le roi fat ha anamu dem nañ tabax nañ fi ay tabax dem gis nga motax su fekke deugantane ab julit nga te sa njulite ñor la fexel ba bala nga genn aduna na nga tabax tabax go xamni fuñuy dundale xam xam la waaw lenen lo fi tabax bayiko sa gannaaw dula bari ndariñ de lu moy mu nek bere bu xam xam waaw bere buñuy jaamo yalla bere buñuy jangale xam xam ha lolé boko bayé ginaaw da jeriñu lolé tabax deug gis nga ko mune kon ñom ñep halakal kul ñom ñep alku nañ de ñew na alak len gis nga ana borom xel yi ana philosophie ji fi nekkon di xel ci seen xel ha ana ñu gis nga ana borom xel yi borom xalaat yi ana borom xam xam yi ana nit ñu jitu ñu kon ñep dem nañ kon gis nga aduna mom règle yi fi nekk ñepp ci yam ke gema ke gemul ngok motax sunu borom qualifier ko ay qualificatif sofental ko toutal ko pour lan pour borom xel bi bañ fe naxu lolou bayiko xel bu baax bu ko defé kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.